आशिक नहीं मिलेंगे जैसे मैं और तू, ऐसे आशिक नहीं मिलेंगे जैसे मैं और तू। ओ मेरे जानू, शिकायत है आंखों में शरारत है, इस प्यार में दोनों की एक जैसी हालत है। होठों पे शिकायत है आंखों में शरारत है, इस प्यार में दोनों की एक जैसी हालत है। मैंने तुम पर तुमने मुझ पर कर डाला जादू, हम दोनों रूठ गए, लोगों ने ये समझा यारा ने टूट गए। फूल से कैसे जुदा भला हो सकती है खुशबू, फूल से कैसे जुदा भला हो सकती है खुशबू। मेरा तुमको अब देखा तो, इतने दिन बाद मिले तुमको जब देखा तो, दिल झूम उठा मेरा तुमको अब देखा तो, इतने दिन बाद मिले तुमको जब देखा तो, मारे खुशी के आ गए मेरी आंखों में आंसू, मारे खुशी के आशिक नहीं मिलेंगे जैसे मैं और तू। जानू, ओ मेरे जानू, ओ जानू।